nukta nyingine inayofuata, tuhuma na madai ya Salim Barahiani kuhusu Salafia Jadida. Katika hili kitabu, mwandishi wa kitabu hiki ni mtu Salafia Jadida, mwandishi wa hiki kijarida, mudiri wa taasisi ya Ansar yenye makao makuu Tanga, kupitia kitabu chake hiki, huyu bwana anaelekeza tuhuma zake nyingi na kejeli kwa wanawazuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa walioko Madina nchini Saudi Arabia na sehemu nyinginezo, waliohai na wengine ambao washakufa, na sisi ambao tunawakubali wanawachuoni hao ambao sisi ni wanafunzi na walinganizi wa dawa hii katika nchi zetu, pia hatukusalimika na kalamu yake hii chafu yenye kinyaa. Katika tuhuma ambazo amezileta kwenye kitabu hiki kupitia makala alizoziokota ukota kutoka kwenye mitandao huko, ana maneno anasema hivi: katika kitabu hiki tutabainisha historia ya kuanza pote hili, ni nani waliokuwa wahusika wakuu, kama tulivyonukuu kutoka kwa mwandishi wa kitabu Aljamia fil Mizan, Dr. Mishari Saidi Al-Matrafi. Sasa katika madai aliyoeleta kutoka kwa huyo bwana na sehemu nyinginezo, kwanza majina hili kundi, akadai akasema, kwanza afwan, amedai kwamba kundi hili mwanzilishi wake, yani hili pote potevu, waanzilishi wake ni Sheikh Muhammad Amani Aljami na Sheikh Rabi bin Hadi Almadkhali. الشيخ محمد أماني بن علي الجاني رحمه الله تعالى لا الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدخلي أولو وانزيش نواسيس وهي إليتها السلفية الجديدة أو الجامية أو المداخلة أو لمن جنوبة كمدينة أبو كياسكية هي بعد كسمهيلو أكدائي كواما كندهيلي lina majina mengi tofauti tofauti. Sema kwani kundi hili lipo na limepewa majina mengi, mfano aljamia, almadakhila, ghulatu tabidii wa tajrihi, hizbu salaf na kadhalika. Kwa hiyo chagua unaloona wewe linakufaa, kwani hakuna mvutano katika majina maadamu kundi lenyewe lipo. Kwa chagua lolote, waita jina lolote katika hilo. Limeanza lini madai yake? Amedai kwamba kundi hili lilianzishwa na Sheikh Muhammad Amani Aljami kipindi cha vita vya Ghuba, akasema na katika mzozo wa matukio hayo kukadhi hili kundi jamaat inaongozwa na Sheikh Muhammad Amani Aljami, na likasimama kundi hilo msimamo uliokuwa dhidi ya maulamaa na mashekhe wale waliokanusha kuingia majeshi ya kigeni, waliosema juu ya uharamu wa kuingia majeshi hayo. Anasema hivyo kwenye kitabu chake hiki. Kina nani waanzilishi? Akawataja kama nilivyotaja hapo nyuma, kwamba ni Sheikh Muhammad Amani Aljami ndiye mwanzilishi, kama kilivyokuwa katika ukurasa wa 11. Lakini hapa pana mgongano kidogo. Siku za nyuma katika mihadhara yake iliyofanyika katika msikiti wa Ali Sheikh barabara 6 Tanga, tarehe 18 mwezi wa 3 2007 na pia tarehe 2 mwezi wa 5 2007, alidai kwamba kundi hilo lilianzishwa miaka 10 iliyopita na mashekhe wafuatao: Rabi bin Hadi al-Madkhali, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i na Yahya al-Hajuri. Mpaka leo kaseti zake ziko, alizungumza maneno haya. Akaja akabadilisha tena katika muhadhara mwingine, akasema walioanzisha kundi hili ni King Fahdi ndio kaanzisha kundi hili, lakini na mashekhe kina Muhammad Amani Aljami wakuwa wameshiriki. Alipokuja Abu Hamza kutoka Kenya, ndio akabadilisha msimamo sasa katika kauli hii ambayo ameita kwenye kitabu sasa. Na hii ilikuwa ni kauli ya tarehe 2 mwezi wa 5 2007, sio 17, na 7, takriban miaka 14 iliyopita. Mashekhe wa Ahli Sunna wamelibutukia kundi hili, anadai yeye kwamba mashekhe wakati ule wakagutuka wakashtuka kuna kundi jipya limeanza. Akasema hivi, na hii ni kuthibitisha kuwa mashekhe wetu wengi wa ahli sunna, sikilizeni, mashekhe wetu wengi wa ahli sunna wa zama hizi wenye kufuata manhaji ya wema waliotangulia wametambua uwepo wa kundi hili na kwamba ni jipya, na wanatambua pia kuwa ni poti lililopinda linalojinasibisha na usalafi kwa uongo. Mashekhe wetu wengi wa ahli sunna wa zama hizi wenye kufuata manhaji ya wema waliotangulia wanatambua uwepo wa kundi hili na kwamba ni jipya, yani jadida, na wanatambua pia kuwa ni pote lililopinda linalojinasibisha na usalafi kwa uongo. Haya ni maneno ameyazungumza yeye katika ukurasa wa 21 wa hiki kitabu chake. Pia katika ukurasa wa 48 akasema kundi hili limeacha ile njia sahihi ya wema waliotangulia, na wanawachuoni hao walilibutukia kundi hili siku nyingi mara baada ya kushuka kwake, na wakawa imara kwa kulifanyia raddi na kulihadharisha kutokana na fitna kubwa walioileta wale wote waliojinasibisha na kundi hili na kusababisha faraka kubwa baina ya watu, baina ya watu wa sunna, na kuvunja na kuangusha heshima za watu na kuirudisha nyuma dawa ya sunna. Baraia anasema maneno haya kwa mashehe walibutukia wakaliraddi likuu. Pia akawataja mashehe waliomuunga mkono Sheikh Muhammad Amani al-Jami katika tuhuma zake zilizotajwa. Muhtasari wa madai yake katika sehemu mbaya kabisa miongoni mwa sehemu alizozungumza Barahiani, moja ni sehemu hii ambayo madai yake mengi aliyoeleta ni madai ya uzushi yanayosema kwamba kuna pote linaloitwa Salafia Jadida, na pote hilo liliongozwa na Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Ithibiti nukta hiyo. Na pote hilo linajulikana kwa majina yafuatayo: Salafia Jadida, Aljamia, Almadakhila, Ghulatu Tabdii wa Tajrihi, na Hizbu Salafi na kadhalika. Jingine katika madai yake, muktasar, pote hili lilianza wakati wa vita vya Ghuba bara Arabu, mara baada ya jeshi la Iraki chini ya utawala wa Saddam Hussein kuivamia Kuwait. Madai yake mingine ya nne, pote hili lilisimama kidete kwenye kuitetea kauli ya kufaa kuingia majeshi ya kigeni nchini Saudi Arabia. Nukta yake nyingine asema Sheikh Muhammad Amani al-Jami aliishakiza na kuishajiisha serikali ya Saudi Arabia kuwatia nguvuni na kuwahoji mashekhe wote waliopingana na rai yake. Sheikh Muhammad Amani al-Jami alikuwa akiishakiza serikali ya Saudi Arabia na kuishajiisha wakamate mashehe wote walio kinyume na rai yake. Maneno haya yasema nani? Salim Barahiani. Miongoni mwa mashehe walimuunga mkono Sheikh Muhammad Amani al-Jami ni Sheikh Rabi' al-Madkhali na wengineo. Madai mingine, mashehe wengi wa ahli sunna wa zama hizi walitambua juu ya uwepo wa kundi hili na kwamba ni kundi jipya. Pia amedai kwamba maulama walitambua kote hili limepinda na linajinasibisha kwa usalafi kwa uongo. Pia amedai kwamba pote hili lilianzishwa na maulamaa hao na ni pote lililopinda linajinasibisha na usalafi kwa uongo, ni kundi lililoacha njia ya wema waliotangulia. Haya ndio muktasari wa madai yake. Haya, turudi sasa katika majibu yetu. Mimi nataka nimjibu kwa nukta mbili. Nukta ya kwanza, nimekusha dakika 15 mpaka sasa hivi, nimalizie ngwe hii ya kwanza. Nitamjibu hapa madai yake kwa nukta mbili. Nukta ya kwanza, je, hawa wanawachuoni hawa ambao yeye amewanukuu humu kwenye kitabu chake, wanawachuoni hawa wana mtazamo gani juu ya hawa waliosingiziwa kwamba wameanzisha pote? Nilitaja kwamba wanawachuoni wangapi? Watano tutawatumia hao, yeye amewatumia huyo, kwa sababu hawa ndio wanawachuoni wakubwa katika zama hizi. Wako wengi, lakini huwezi kutoka nje ya hawa ukawapituka. Wapo wengine, wala tufanye jumudi kwao. Lakini nae pia ni katika watu wanaokubali kabisa wanaochunia watano. Wako wengi, lakini nasema hawa watano. Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzani, Al-Abbad. Hawa wanawachuoni watano wana msimamo gani juu ya Muhammad Aman al-Jami na Rabiu al-Madkhali walioanzisha huo usalafia jadide kama anavyodai Baraya? Wao wanasemaje katika hili? Ni kweli kwamba Muhammad Aman al-Jami ni mtu mpotofu ameanzisha pote fulani? Hiyo ni nukta ya kwanza ambayo nataka tuitazame. Nukta ya pili, je, ni kweli wanawachuoni katika wakati ule walikutuka kwamba kuna pote limeanzishwa na hivyo wakaanza kuliradi? Ni kweli? Hii ni nukta ya pili. Sasa mimi nataka tumsikilize Sheikh Ibn Baz kwanza, na haya maneno ninayosema pia yanapatikana katika YouTube na sehemu mbalimbali zinapatikana. Maneno yamejaa, lakini hasa yalikuwa ni maswali ya vijana wa Kiislamu wa kisalafu waliokuwa Sweden, ndio walimuuliza Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala kuhusiana na Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali. Aliulizwa yeye akasema hivi bikhususi sahiba al-fadila al-Sheikh Muhammad Aman al-Jami والشيخ ربيع بن هادي المدخلي كلاهما من أهل السنة ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة كهوسها ومشيخ وويل مشيخ وني فضلا مشيخ وني فضلا شيخ محمد أمان الجامي نشيخ ربيع بن هادي المدخلي وتهاوني كتك أهل السنة نواوني معروف قوان kuwa ni watu wenye elimu, wenye fadhila na itikadi nzuri. Yahifadhi maneno hayo, nitakuuliza. Amesema maneno hayo wakati gani? Wakati bado yuko hai Sheikh Muhammad Aman al-Jami? Aljawabu la. Ashafariki. Ndio maana anasema, anaendelea kusema, wakati tuufi ya Dr. Muhammad Amani fi laylat al-khamis al-muwafiqati 27 Sha'ban من هذا العام رحمه الله فأوصي بالاستفادة من كتبهما. أمي فريقي دكتور محمد أمان الجامي سبب يكون دكتور دكتور ناني مليم قلت كجامي الإسلامي ناني مليم ناني مسكت ومتومي صلى الله عليه وسلم تسوشكي هوي أمي فريقي وسيكو الخميس ونوافقيانا نتاريه 27 كتك موز وشعباني كتك موكهو ilikuwa ni mwaka 1416 sawa sawa na mwaka 1996. Sheikh Muhammad Aman al-Jami amefariki mwaka huu. Ibn Baz anasema maneno haya, kisha anasemaje? Allah amrehemu. Ninawahusia watu kupata faida kutoka kwenye vitabu vyao. Hiyo ni nukta yake. Ibn Baz anahusia watu wapate faida kutoka kwenye vitabu vya Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi'. Nas'alullah yuwaffiq al-jami'a lima yurdhihi wa yaghfira lil-faqid al-Sheikh Muhammad Aman wa yuwaffiq jami'a al-muslimin lima fi ridahu wa salahu amri ibadihi innahu huwa as-sami'u al-qarib. Akamaliza maneno yake. Yashiki maneno ya Ibn Baz hayo. Maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, maneno haya alikuwa akimzungumzia Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali, ambaye mudiru Salim Barahiani anaelezea kwamba mtu huyu ni katika walioanzisha salafia jadida. Sasa anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, na maneno haya yuko katika kaseti yake ambayo mbaya kwenye YouTube pia iko kaseti hiyo, na tuko nazo kaseti hizo, bali ni zimerekodiwa kwa mtindo wa CD zamani, sasa hivi umesikia kwenye YouTube. Ilikuwa ni cassette nambari 851 katika silsilatul huda wa nur. Sheikh aliulizwa mwaka tarehe 9 mwezi wa 7 1416 hijiria, kuhusiana na Sheikh Rabi. Muulizaji ni mwanafunzi wa Sheikh Mukbil ambaye baadaye alipinda akaacha njia, Abu al-Hasan al-Maribi. Aliyerekodi ni Abu Layla al-Athari, kama amejitaja katika kasifu ile. Anasema hivi: nahnu bila shak nahmadu Allah azza wa jalla an sakhara li hadhihi ad-da'wati as-salihah al-qa'imah 'ala al-kitabi was-sunnah على منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. سيسي بلا شك يوتي تنمشكر الله سبحانه وتعالى وكيوكي دعوه الجيمة ليسمام قدك مسين كتابنا السنة ليوفهم وويمة ولتنقلية kuwekea walinganizi wengi katika miji mbalimbali ya Kiislamu ambao kusimama kutekeleza faradhi kifaya, ambayo jambo ambalo ni wachache wenye kulifanya katika ulimwengu wa Kiislamu hii leo. Anasema falhaqu ala hadhain ash-shaykhain, kama Sheikh Rabi' na Sheikh Mukbil, falhaqu ala hadhain ash-shaykhain ash-Sheikh Rabi' wash-Sheikh Mukbil ad-da'iyain ila al-kitab was-sunnah wa ma kana alayhi as-salaf as-salih ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما قال لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين إما جاهل أو صاحب هوى. وتكان مشيخ هوى وويل شيخ ربيع مشيخ مقبل أما ونالندنية كن كتابنا السنة وفهم وويم وليتنقلية نقفنبان نوالي أما ونخالف المنهج manhaji sahihi, kama ambavyo haijifichi kwa wote kwamba jambo hili la kuwatukana halitoki ila kwa mmoja kati ya watu wawili, watu wa sampuli mbili, ima mtu mjinga au ni mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake. Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ana maneno hayo, yakaendelea maneno haya yote tulimsomea Salim Barahiani mwaka 2007, kwamba hao wanachuoni wasema hivi, wewe utawatukana vipi hawa? Haya, Sheikh Muhammad Salih ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, hii kasi kwa YouTube lakini ilirekodiwa kwa jina la Ithafu al-Kiram, siku ile ambayo Sheikh Rabi hafidhahullahu ta'ala alifanya ziara kule katika mji wa Unaiza, mahali ilipo markazi ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Sheikh alipofika kule, Sheikh bin Uthaymeen akamkaribisha afanye muhadhara, akautoa muhadhara wake pale, huko umerekodiwa katika hiyo Ithafu al-Kiram, hadhara mzuri qayyima. Alipomaliza mwenyeji wake sasa Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala, sababu Sheikh bin Uthaymeen na Sheikh Rabi hawapishani kiumri sana, Sheikh bin Uthaymeen ni mkubwa, Sheikh Rabi ni mdogo takriban miaka mitatu, lakini Sheikh Rabi bado yuko hai na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ashafariki rahimahullah ta'ala. Hawa wote ni wanawachuoni wetu. Alipomaliza kufanya muhadhara Sheikh Rabi, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen akasema hivi: innana nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala an yuyassira li akhina ad-doktor Rabi bin Hadi al-Madkhal أن يزور هذه المنطقة حتى يعلم من يخفى عليه بعض الأمور أن أخانا وفقنا الله وإياه على جانب السلفية طريق السلف، ولست أعني السلفية أنها حزب قائم يضاد لغيره من المسلمين، لكني أريد بالسلفية أنه على طريق السلف في منهجه. مسكيه بزوري انا سيما شيخ حقيقه سيسي تنمشكور الله سبحانه وتعالى وكم فانيا وفيسي نبويته دكتور ربيع بن هادي المدخل وتتمبليه كتك مجهو إلي وجوه ولي أمباو هواجوي بازي أمامو وجوهنين وأمباو ndugu yetu Allah amuwafikishe, atuwafikishe sisi na yeye, yuko katika upande wa salaf, njia ya salaf. Sikusudii kwamba salafia ni kikundi, ni hizi chama kilichokuwa dhidi ya Waislamu, lakini mimi nakusudia salafia, njia ya salaf na manhaji ya salaf. Sikusudii kwamba yeye kwenye hizbi ya salaf, nakusudia njia yake ni ya salaf. Nani huyo? Sheikh bin Uthaymeen anamzungumzia nani? Al-Sheikh Rabi'. Sasa tunaona jambo la ajabu, Salim Barahiani anaitumia fatwa ya kwenye 40 an-Nawawiyya katika sharhi ya bin Uthaymeen kwamba kuna watu wanapata hizbu salaf, hizbu salaf. Sawa. Sasa nani? Maana huyu kashatolewa hayumo. Kwamba huyu katika janibu salafia, sikusudii salafia hizbu, la, nakusudia salafia manhaji yake na njia yake. Sasa badala ya kutafuta mahali pa kuipeleka fatwa hiyo, akaona nambwagia nayo, nambwagia nayo Rabi Madkhali, nambwagia nayo Muhammad Amali Mjabe. Kasema wapi maneno hayo? Mbona haja wataja huku? Huku kamtaja kabisa kwamba usio msimkadhania huyu katika hizbu salafi. Huyu manhaji yake na salafi. Na sisi ndio tunasibisha na wao. Nyinyi mtunasibisha mapita madakhila. Madakhila maana yake nini? Wafuasi wa Rabi al-Madkhali. Nyinyi mtunasibisha na wale. Sasa mbona kama kuna tanakhudhi katika maneno? Sisi mtunasibisha na Rabi al-Madkhali. Mtunasibisha na Muhammad Amani al-Jami. Mashaykh tuliowasoma sasa hivi, Ibn Baz, Albani, na huyu sasa Sheikh bin Uthaymeen, wanawatakasa hawa, wanasema itikadi yao ni sahihi, njia yao imenyooka, tunawapa ushauri na nasaha, mchukue elimu kutoka kwao. Na mingine yasema baada ya kuwa hawa watu washakufa. Wajua mimi napata taabu sana kuwafikiria hawa watu. Hawa watu wafikiriaje? Yaani wakati mwingine wajua waweza kusikiza maneno ukapata hasira, ukamzungumza mtu kwa maneno mabaya mabaya kabisa, lakini kwa sababu ya ule ubaradhuli wake, ndio maana unaweza kutumia maneno mabaya kabisa, kwa sababu ni mtu ambaye hajali kila unapomwambia wewe kwamba hivi si sawa, unapokwenda si sawa, hivi sawa ni hivi, hilo unalozungumza halipo, bado angangania hapo hapo na kupindisha. Wakati mwingine unaweza kupata hasira ukamwambia maneno mabaya kabisa yanayostahili kwake, sio bila kuvuka mpaka. Sasa yeye baki wanitukana mimi mwenyewe, mgonjwa kutukana. Sasa mbona leo wakosea adabu watu hawa wanaosema si maulamaa hawa au makamu yako? Leo wao wakikaa kazi kumtukana tu wewe, watukana wana wachuoni, twakustahi sana sisi. Hawa wanaotukana ni maulama, wewe huwapati hata kidogo, huku ni mbali kabisa, wewe ni mjasiriamali tu, si mwana wa chuoni. Huko katika safu hiyo. Sasa ndio maana sisi tupata tabu sana kuzungumza na watu wa aina hii. Tunajaribu kuzizuia zile hisia zetu ili tu kwa maslahi ya vizazi na watu wanaokuja, kwamba ndio tufunge ya maneno. Sasa huyo ni Ibn Uthaymeen. Nisipoteze muda, dakika 15 zangu zimeisha. Nataka tumuangalie sasa Al-Sheikh Al-Fawzani. Al-Sheikh Al-Fawzani hafidhahullah ta'ala mpaka leo yuko hai. Ametoa challenge kwa hawa watu waliomtukana Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Daktari Al-Sheikh Muhammad Sheikh Saleh Ibn Fawzani Al-Fawzani alipokuwa akihudhurisha msimamo wake, akihudhurisha msimamo wake juu ya Sheikh Muhammad Amani al-Jami kupitia barua aliyoiandika tarehe 3 mwezi wa 3 1418 hijiria, yani ilikuwa ni mwaka 98, mwaka 98, asema hivi: Al-Sheikh Muhammad Amani al-Jami kama araftuhu innal mutaallimin وحملة الشهادات العليا المتنوعة كثيرون، ولكن قليل منهم من يستفيد من علمه ويستفاد منه. اسكيزاني كما كين شيخ محمد أمان الجامع كما لنفهم جوا حقيقة ونكو جفوزا na wenye kubeba shahada za juu mbali mbali ni wengi, lakini wachache miongoni mwao ambao amepata faida yeye mwenyewe na elimu yake na watu kupata faida kutoka kwao, ni watu wachache sana. Wewe ushamaliza na master unavodai, una miaka 30, watu karibu miaka 20 na ngapi wakudai uonyeshe shahada, uonyeshe hiyo ya master. Watu wamepata faida kwa kitabu gani cha kusomesha? Anataja nisomesha Riyadu Salih mwaka wa 25 Riyadu Salih hujamaliza. Kweli wao? Kwa hivyo vidogo vidogo tu vya ilmu mpaka umri waisha. Sasa huu sasa ni wachache ambao watu wapata faida kutoka kwao na wao wenyewe kufaidika na ile elimu yao. Tayaona haya insha Allah. Wa Sheikh Muhammad Amani huwa min tilka alqillati nadirati min alulama alladhina sakharu ilmahum wa juhdahum fi naf'i almuslimin wa tawjihihim bid'awati ila Allah ala basiratin min khilal tadrisihi fi aljamiati alislamiyya wa fi almasjid an-nabawi alsharif wa fi jawlatihi fi alaqtar alislamiyya alkharijiyya wa tijwalihi fi almamlaka liilqa' ad-durus walmuhadarat fi mukhtalaf almanatiq yad'u ila at-tawhid. Sheikh Fawzan anaendelea anasema na Sheikh Muhammad Amani yeye ni katika hao wachache walio nadra miongoni mwa maulama ambao waliitumia elimu yao na juhudi zao katika kuwanufaisha Waislamu na kuwaelekeza kwa kuwalingania kwa Allah kwa elimu kupitia darasa zake katika chuo kikuu cha Madina cha Kiislamu cha Madina. Alikuwa ni mwalimu pale katika jamii Islamia, alisomesha thanawi na alisomesha jamia, somo lake lilikuwa ni aqida. Na katika safari zake katika miji ya Kiislamu nje ya Saudia na safari zake ndani ya mamlaka ya Saudia kwa ajili ya kutoa darasa na mihadhara katika miji mbalimbali akiwalingania watu kwenye tauhid. Sheikh Nani Sheikh Al-Fawzani anaendelea anasema hafidhahullah ta'ala wa yanshuru al-aqida as-sahiha wa yuwajjihu shabab al-umma ila manhaj as-salaf as-salih ويحذرهم من المبادئ الهدامة والدعوات المبللة نكويناذا اتكاد سيئي نكويلكذا ذيانا وأمة ونمنهج سلف صالح يعني ويما وليتنقليا ناكي وتهذريشا نمسنج نبوض ينك فنجو إسلام نفيك وتهذريشا ندعوة ينك فتزوات دعوة ينك فتزوات أسيما تينا أنا أدلي ومن لم يعرفه شخصيا فليعرفه من خلال كتبه المفيدة وأشرطته العديدة التي تتضمن فيض ما يحمله من علم غزير ونفع كثير وما زال مواصلا علمه في الخير حتى توفاه الله. ما مبايحكم جوا قفتياك كما هم جوا شيخ محمد أمان الجام قفتياك بس mjue kupitia vitabu vyake vyenye kutoa faida na kaseti zake nyingi ambazo zimekusanya mafuriko ya kile kilichobebwa na elimu yake. Elimu yake nyingi na manufaa makubwa. Aliendelea na kazi yake hiyo mpaka Allah alipomfisha. Hata amekufa akiendelea na kazi hiyo hiyo. Wa qad taraka min ba'dihi ilman yunfa'u bihi mutamathilan fi talamidhihi wa fi kutubihi rahimahullahu rahmatan wasi'a wa ghafara lahu wa jazahu amma 'allama wa 'amila khayral jazaa' wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi. Kama Jabariani hapo tafsiri. Tarehe 13 Jumada al-Akhira mwaka 1424 Sheikh Saleh al-Fawzan, ilikuwa ni mwaka 2004, akiwa haramu ya Makka, aliombwa atoe nasaha kwa vijana kama hao kina Barahiani wanaotukana baadhi ya maulama wa Ahli Sunna wal Jamaa, hususan Sheikh Muhammad Amani al-Jami na Sheikh Rabi'. Al-Sheikh الفوزاني akasema دعونا من الافراد والقيل والقال ابو توتشاني لا watu mmoja mmoja na porojo za watu والمشائخ ان شاء الله فيهم خير وفيهم بركه للدعوه السلفيه mashekhe wao wana kheri ndani yao na wana baraka kwenye dawa salafia, wa taalimi nnas, na kuwafundisha watu. Falau ma ardhau baadha nnas farrasulu sallallahu alaihi wasallam ma ardhau kulla nnas, kama ikiwa wao hawakuwaridhisha baadhi ya watu, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaridhisha watu wote. Tutosheke na kauli hiyo, bali kwa inaendelea. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad yuko hai. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala ni mwalimu katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi Allah ametuwafikisha tumesoma pia chini yake, na baadhi ya maswali yaliulizwa sisi tukiwepo tutayasoma pia maswali yake ndani ya halaka yake akisomesha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa anamzungumzia Sheikh Muhammad Amani al-Jami, akisema hivi: arafu Sheikh Muhammad Amani al-Jami ibn Ali al-Jami taliban fi ma'ad riyad al-ilmi thumma mudarrisan bil jami'ati al-islamiyya bil madinati fi al-marhalati al-thanawiyya thumma fi al-marhalati al-jami'iyya. Nilimjua Sheikh Muhammad bin Ali, Muhammad Amani bin Ali al-Jami, hali ya kuwa ni mwanafunzi katika ma'ad ya kielimu Riyadh, kisha akiwa ni mwalimu chuo kikuu cha Kiislamu Madina katika kiwango cha thanawi, kisha kiwango cha chuo kikuu. Huyu Sheikh Muhammad Aman al-Jami ni walisoma pamoja na Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi thanawiya kule Riyadh. Alafu ilipoanzishwa Jami Islamia mwaka 61 walipoteuliwa waalimu, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi alikuwa ni mwalimu Jami Islamia, mwalimu wa kwanza kuingia darasani kama anavyojielezea mwenyewe katika baadhi ya vitabu vyake. Lakini pia Sheikh Muhammad Amani al-Jami alikuwa ni mwalimu katika Jamii Islamia. Kwa hiyo wote walikuwa ni walimu Jamii Islamia, na mada yake ilikuwa ni kusomesha aqida thanawi, kisha jamii pale. Kwa hiyo ni mtu anayejulikana na ni mwalimu katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa asema nimemjua tangu wakati huo. Huyu Sheikh Muhammad Amani al-Jami ni Ethiopia, kutoka sehemu za Harar, al-Harar. Katika walimu wake walimsomesha pale katika miji ya Harari kule Ethiopia ni huyu mwenye manahil rijal wa maradhi la atfal, Sheikh Abdullah al-Amin. Ni Sheikh wake pia na tafsiri hadaiq ar-ruh wa ar-rayhan. Alisoma kule kwao. Akaenda katika mji mwingine, kisha akaenda Makka. Walitoka yeye na mwenzake kutokea Hudaida al-Yaman mpaka Saudia kwa mguu kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu. Huyu bwana alihangaika kwa kutafuta ilmu mpaka akaipata. Kwa hiyo huyu si Mwarabu, ni Muhabashi, mtu wa Ethiopia. Na hata ukisikiza lahaja yake utaona kwamba si lahaja ya Kiarabu, lakini ni Mwarabu kwelikweli kwa maneno aliyotumia katika lugha ya Kiarabu anapozungumza na kuandika, rahimahullahu taala. Na alikuwa hana maskhara katika jambo la dini. Sasa hawa ni wanawachuoni wanamjua, wanasema Sheikh al-Abbad araftuhu hasan al-aqida salim al-ittijahi walahu inayatun fi bayan al-aqida على مذهب السلف والتحذير من البدع وذلك في دروسه ومحاضراته وكتاباته. Nimemjua akiwa ni mtu mwenye itikadi nzuri, mwenye mwelekeo uliosalimika, mwenye bidii katika kubainisha itikadi ya madhhabi ya salaf na kutahadharisha bid'a, na hilo analifanya kwenye darasa zake na mihadhara yake na maandishi yake. Tumeelewana? Huyo ni Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi wa nne, namna ay Sheikh wa tano anavyomtazama Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Katika darasa ya Sharh Baina an-Nawawiyya ambayo alisomesha tarehe mwaka 1424 sawa na mwaka 2003-2004, ni wakati niko Madina, tulipomaliza kwake kusoma Sunan Abi Daud, alipomaliza kuisomesha hii kabla hatujaingia kusoma Jami at-Tirmidhi, akasomesha Sharh al-Arba'in an-Nawawiyya tena akitumia Jami al-Ulum wal-Hikam pale msikitini. Alafu baadaye tukaanza kusoma Jami at-Tirmidhi. Sasa aliulizwa swali mwaka ule, swali hili akaambiwa, Sheikh, swali tulirekodi sisi na tulieneze kwa vile tu Sheikh kumedhihiri uvumi waliobeba bendera yake ni baadhi ya watu wenye nyoyo zenye maradhi. Nimekuja hivyo hivyo, baadhi ya watu wenye nyoyo zenye maradhi wanadai kwamba wewe, wanadai kwa kusema uongo kwamba wewe umemtuhumu Sheikh Rabi katika darasa, miongoni mwa darasa zako, kwamba wewe umemfanyia pani, na hawakusudii kufanya hivyo isipokuwa ni kutaka kuwagunganisha maulamaa wenyewe kwa wenyewe. Ni ipi kauli yenu kuhusu hili, na ni upi mwongozo wenu kuhusu hili na kuhusu watu hawa? Na sisi tunataka kasiti hii ichukuliwe na ienee kwa ajili ya kubainisha batili hii, batili yao. Sheikh aliuliza swali hilo mwaka 2004. Akasema maneno haya baada ya kutoa kile kitabu alichokiandika Sheikh Abul Muhsin al-Abbad, ambayo ilikuwa ni nasaha pia kwa baadhi ya vijana. Wakati huo Madina pana fitna inatokota namna ya Abul Hasan. Abul Hasan aliwashughulisha sana watu, Sheikh Rabi akawa hamuachi, akawa anajificha na kwenda kwa mashehe, mimi sijui naonewa hivi kule yeye niko hivi. Ala. Yaani akigusa huku ateleza huku, akigusa huku ateleza huku. Lakini alhamdulillah ule msimamo aliosimamia Sheikh Rabi kuhusu ule mtu ulikuja kudhihiri baadaye. Akawa jamaa yuko yani ujamaa amepinda afadhali na baraiani. Yaani ile mambo yote mikhalafati yote yote kaamua kuyafanya. Misri mmoja hivi. Sasa wakati ule alikuwa hajulikani, Sheikh Rabi asema hapana, huyu nimemnasihi muda mrefu sana huyu. Ana matatizo huyu. Amesema hivi, amesema hivi. Ah, mimi bwana sija kusudia hivyo wewe. Sasa mashehe wamhurumia miskini, wana kwa mkweli. Wakasema tuka fitna. Darasani kwetu tunaposema fitna kubwa baina ya walimu na wanafunzi. Kwa sababu ya huyu mtu. Mpaka atoje kubainika baadaye kwa kwamba kumbe Sheikh Rabi alikuwa katika usawa. Lakini watu washaburugana. Sasa Sheikh Abadi akatoa kitabu cha kupoza yale mambo, akamnasihi Sheikh Rabi hasa hasa kwa uwazi wa kumtaja. Leo angejishughulisha na mambo mengine ingekuwa bora, angeacha mambo haya. Sasa maneno yale yakachukuliwa na wenhisbi, wakaeneza kwamba Sheikh Abadi anamvani Sheikh Rabi na anamwona kwamba sasa Sheikh aulizwe kwenye hili darasa, hii si kwamba nimeambiwa, imerekodiwa na iko na sisi tuliko Madina. Anasema Shekhe Abdul Muhsin al-Abbad, msikilizeni vizuri, Ash-Sheikh Rabi'u min al-mushtaghilina bil-ilmi fi hadha az-zaman wa lahu juhudun jayyidatun wa juhudun 'azimatun yani fi ishtighali bis-sunnah wa kadhalika at-ta'alif kana lahu ta'alif jayyidatun wa 'azimatun wa mufidatun ولكنه في الآونة الأخيرة انشغل بأمور ما كان ينبغي له أن ينشغل بها وكان عليه أن ينشغل بما كان عليه أولا من الجد والاجتهاد في الكتابة المفيدة. ياكم أنواع كثيرة. Sheikh Rabi ni katika watu wenye kujishughulisha na elimu katika zama hizi, ana juhudi nzuri tena kubwa katika kushughulikia sunna na kadhalika katika utunzi. Alikuwa ana tungo nyingi nzuri kubwa zenye kutoa faida, lakini katika kipindi hiki cha mwisho alijishughulisha na mambo ambayo hakutakikana yeye kujishughulisha nayo, na alitakikana kwake, ilitakikana kwake kujishughulisha na lile alilokuwa kujishughulisha nalo tangu hapo mwanzo, nalo ni kujipinda na kutoa juhudi kwenye uandishi na kutoa faida. Wa fil aminati al-akhira in hasala, anasema Sheikh al-Abbad, anaendelea, wa fil aminati al-akhira in hasala ba'dhu al-umuri la yuwafaqu 'alayha wa nas'alu Allah 'azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyahu li kulli khairin wa yuwaffiqana lil-jami'a lima tuhmadu uqbahu. Na katika kipindi hiki cha mwisho kulipatikana baadhi ya mambo ambayo sisi hatumuwafiki juu yake, sisi hatukumuwafiki juu yake, na tunamwomba Allah azza wa jalla atuwafikishe sisi na yeye kwenye kila lenye kheri, na waafikishe wote kwenye lile ambalo huibidiwa mwisho wake. Wa ana la af'alu fihi wala uhadhiru minhu wa aqul innahu min al-ulama'i al-mutamakkinin. Mimi simtuhumu Sheikh Rabi wala simtahadharishi, bali ninasema yeye Sheikh Rabi ni katika wanaochuoni waliomakinika. Walau ishtaghala bililmi wajadda fihi la afada kathiran, na lau angelishughulisha na elimu na akajipinda ndani yake angewapa faida watu wengi. Hiyo wallah. Wa qabla mudda kanat juhuduhu a'zama min alwaqti alhadir, na hapo kati ya juhudi zake zilikuwa kubwa zaidi kuliko katika wakati wa sasa. Wa ana a'tabiru Sheikh Rabia min al-ulamaa alladhina yutma'annu ilayhim wa fa'idatuhum kabiratun walakin kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad wa laysa ahadun bima'sum. Maneno ya kimcha Mungu, maneno ya kiilmu. Mimi ninamzingatia Sheikh Rabia ni katika wale ulamaa ambao hupata utulivu kwao, yani ukikaa kwake na ukasoma nafsi yako imetulizana. Unapomsikiliza yeye nafsi yako inatulizana, unaposoma vitabu vyake nafsi yako inatulizana, unapata utulivu. Faida zao ni kubwa, lakini kila mmoja huchukuliwa kauli yake na kurudishwa. Hakuna yoyote aliyekingwa na makosa. Ndio hivyo, hayo ni maneno ya Sheikh Abdul Muhsin ibn Hamad ibn Abdul Muhsin al-Abbadi hafidhahu al-Mawla ta'ala. Maneno haya yaliendelea, lakini tutaacha hapa. Mtanisame, nimekuwa nikiwaburuza nikienda haraka haraka, kwa sababu nilikuwa nataka haya maneno yote haya ambayo yako mbele yangu ni yahudhurishe kwenu, alafu tutarudi tena baada ya sala insha Allah. Hapa wanaswaliwa saa ngapi? Adhana ilikuwa saa ngapi? Kama adhana bado kidogo, basi nimalizie kipengele kimoja, alafu kama bado mtu chapiti basi kutosha, alafu inshallah mtanisikiliza na mimi maoni yangu na maswali nitakokuja nayo baada ya sala ya maghrib insha Allah. Na kesho tutakuja kuzungumzia nukta nyingine, hasa ile swala kupora misikiti na ujamaa ametukia tukia wapi, ili ije kwenye jambo la kesho insha Allah. We, wale watu wa kawaida kawaida wa mtaani ambao tunakujua huko barayani vipi, kesho sio leo. Leo ni siku nyingine kabisa, leo ni siku maalum kwa ajili ya kulabu ilmu, wanafunzi na watu watakupata faida, wana wachuoni wasema niko leo, na kesho pia ni kwa ajili ya watu kupata faida, lakini maneno ya kesho na yaleo itakuwa tofauti kidogo insha Allah.